Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. 538 Nieuws. 3 uur. Het Israëlische leger heeft het staakt het vuren in Libanon in de eerste nacht meteen geschonden. Het Libanese leger zegt op X dat meerdere dorpen in het zuiden van het land zijn beschoten. De legers van Israël en Libanon roepen mensen in het zuiden van het land op om binnen te blijven. Nederland zet de deur op een kier voor nieuwe medische evacuaties uit Gaza, meldt de Telegraaf. Lang was het standpunt van Nederland dat gewonde kinderen vooral in de regio moeten worden behandeld. Het kabinet waarschuwt er wel voor dat het lang kan duren voordat de gewonde Gazanen weer terug kunnen. Bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn 2 mensen opgepakt. Ze staken zwaar vuurwerk af en gooiden stenen naar de politie. Eerder deze week liep een AZC-protest in Den Bosch ook al uit de hand. Toen probeerde een groep demonstranten de A59 op te gaan. En het was kinderlijk eenvoudig om de locatie van marinefregat Evertsen te achterhalen. Daar is Omroep Gelderland achter gekomen. Ze stuurden een kaartje met een GPS-trekker naar het schip, waarna ze konden zien waar het zich bevond. Defensie zegt de screening van post inmiddels te hebben aangescherpt. Het is een droge nacht en de minima liggen rond een graad of 6. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts kan soms wel een klein buitje vallen. Het wordt zacht met 18 tot 21 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. That's the motto. Mm-hmm. Throw back with no chaser, with no trouble. Mm-hmm. Popping that moment, baby, let's make some bubbles. Mm-hmm. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta believe in. We ain't got no plans to leave it. Tell all of your friends to be here. We ain't gonna sleep all weekend.

538. Can't let you in.

Is de meest gebruikte drug onder weggebruikers die worden gepakt voor rijden onder invloed, zegt het Forensisch Instituut. Meer dan 70% had wiet gebruikt. Daarna volgen amfetamine, coke en GHB. Bijna alle gebruikers zijn man en 1 op de 5 had meerdere soorten drugs in hun bloed. Nederlanders blijven deze meivakantie dichter bij huis, heeft de ANWB onderzocht. Na Nederland is niet langer Spanje, maar Duitsland de populairste vakantiebestemming. Ook België doet het goed. Oorzaak is de onrust in de wereld en de duurdere vliegtickets. Nederland pakt het diplomatieke contact met Syrië weer op, dat zei buitenlandminister Berendsen in de Tweede Kamer. Dat betekent ook dat er weer een Nederlandse ambassade komt. Die werd in 2012 gesloten vanwege de burgeroorlog daar. Wanneer de ambassade weer open gaat, hangt volgens Berendsen af van de veiligheidssituatie. En prinses Amalia heeft een bezoek gebracht aan de Wallen. Samen met burgemeester Halsema bezocht ze een café in de Rosse.